Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ciężarówka użyta do grudniowego zamachu w Berlinie jest już w Polsce. Biegli ABW i prokurator przeprowadzą badania. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa wprowadzenie nowego rodzaju umów, które dotyczyłyby krótkotrwałego zatrudnienia. Papież odprawił mszę Wieczerzy Pańskiej w więzieniu w Paliano, 60 km na wschód od Rzymu. Ciężarówka użyta do grudniowego zamachu w Berlinie jest już w Polsce. Ciągnik i naczepa tira, który wjechał w jarmark świąteczny w stolicy Niemiec, są już na parkingu policyjnym w Szczecinie. Tam biegli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokurator przeprowadzą swoje badania. Jak mówiła Aldona Lama z Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie, czynności będą miały za zadanie weryfikację i rozszerzenie dotychczasowych niemieckich ustaleń w sprawie. Będą sprawdzane określone systemy. Na pewno będziemy poszukiwali konkretnych śladów biologicznych, na które zwrócił uwagę prokurator w wyniku przeprowadzonej w Polsce sekcji zwłok, które mają dla nas dosyć istotne znaczenie, pozwalające na ocenę przebiegu zdarzenia w samej kabinie tira. Jak dodawała Aldona Lama, badania rozpoczną się po świętach wielkanocnych. Niewykluczone, że już w przyszłym tygodniu właścicielowi zwrócona będzie naczepa tira. Czynności prowadzone w kabinie potrwają co najmniej tydzień dłużej. Oprócz pojazdu do Szczecina trafiły także rzeczy osobiste kierowcy ciężarówki oraz kolejne dokumenty z Niemiec i Włoch, gdzie prowadzone są osobne śledztwa. Prokuratura w Karlsruhe zakończyła już postępowanie przygotowawcze wyjaśniające udział Anisa Amriego w zamachu. Polscy śledczy będą jeszcze pytali Niemców, czy prowadzą postępowanie karne względem innych osób. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Stany Zjednoczone zrzuciły bombę GBU-43, czyli tak zwaną matkę wszystkich bomb, m.in. na tunele wykorzystywane przez bojowników Państwa Islamskiego w Afganistanie. Amerykanie po raz pierwszy użyli w boju swojej najpotężniejszej bomby nieatomowej. Jak poinformował rzecznik Pentagonu Adam Stamp, została ona zrzucona przy granicy z Pakistanem. Bomba zawierała 11 ton materiałów wybuchowych. Nie jest jasne, jakie szkody wyrządziła. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa wprowadzenie nowego rodzaju umów, które dotyczyłyby krótkotrwałego zatrudnienia, na przykład przy zbiorze owoców sezonowych. Jak zaznaczył wiceminister Stanisław Szwed, nie byłoby to zlecenie czy umowa o świadczenie usług, co oznaczałoby wyłączenie spod obowiązywania 13-złotowej minimalnej stawki godzinowej. Nie ma jeszcze w tej chwili konkretnej rozwiązania, ale w tej sprawie wspólnie też z organizacjami sadowników, tych, którzy zbierają owoce miękkie, zastanawiamy się. Mamy też taki wzór, który jest we Francji, gdzie jest taka umowa na przykład na okres winobrania. Minister wyjaśnił, że rolnicy i producenci, zwłaszcza owoców miękkich, argumentują, że ceny skupu produktów rolnych są niewysokie i niektórym producentom nie opłacałoby się dokonywać zbiorów przy stawce 13 zł za godzinę. Papież odprawił mszę Wieczerzy Pańskiej w więzieniu w Paliano, 60 km na wschód od Rzymu. Franciszek wprowadził zwyczaj sprawowania tej liturgii nie w Bazylice Watykańskiej, a w miejscach ludzkiego cierpienia. Papież odprawił liturgię w małej więziennej kaplicy i umył nogi 12 osadzonym, w tym 3 kobietom, 4 więźniom skazanym na dożywocie i muzułmaninowi, który niebawem stanie się chrześcijaninem. Dio ama così. Bóg kocha nas do samego końca, a wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie jesteśmy tacy, jakimi chce nas Bóg. Non siamo come Dio chiama. Powiedział papież w krótkiej homilii. W więzieniu w Paliano osadzonych jest blisko 70 osób. Są to w większości mafiozi, którzy odsiadują długie wyroki, ale zdecydowali się współpracować z wymiarem sprawiedliwości, więc potrzebują specjalnej ochrony. Franciszek przybył do zakładu na zaproszenie więźniów, w szczególności Argentyńczyka pochodzącego z rodzinnych stron papieża. Wizyta miała ściśle prywatny charakter, bez udziału kamer telewizyjnych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A już teraz czas na sport. Michał Gąsiorowski. Dobry wieczór. Sportową wiadomością dnia jest dla nas tytuł mistrza świata w kolarstwie torowym Adriana Tyklińskiego. Polak wygrał w skreczu i to jest 20 medal dla Polski w historii tej imprezy, a 7 złoty. Udało mi się świetnie rozegrać ten wyścig taktycznie, przyznaje nasz mistrz świata. Poczułem się pewnie w tym wyścigu, że mogę tutaj rozdawać karty i troszkę z premedytacją widziałem, że wszyscy już zaczęli oszczędzać siły i czekać na finisz. Dlatego wiedziałem, że taki atak na 8 rund do końca to będzie dosyć niewygodna sytuacja dla moich rywali. Szwajcar, który właściwie na mistrzostwach Europy zabrał mi tą koszulkę mistrza Europy, pociągnął za mną. Na szczęście udało mi się przetrzymać tą jego pogoń i później to już tylko była walka z samym sobą.

Słońce jasność swą zawiera. Pan wyrzekł ostatnie słowa. Zwisła mu z ramienia głowa. Matka, matka przy nim frasobliwa stoi, stoi, prawie ledwo żywa. Na na na na na Synu najmilszy,

gdy ziemia zapłacze za sobą, zmieniona pod twoją, moją dłonią. Gdy ziemia zapłacze za sobą, zmieniona pod moją, twoją dłonią. Usłyszmy głos, proszę, usłyszmy płacz. A jutro nie, nigdy nie. Spojrzeć. O, mój świat, twój świat, deszczu rękami nie zagarnę. O, mój świat, twój świat, cała twarz twoja, płomień. Przyszedł już czas wielkiego powrotu do odczuwania prawd, widzenia ważnych słów. Czuję płonie światło tuż obok nas, tak czuję światło płonie. I złoty deszcz, a tęcza, tęcz nad głową, wystarczy tylko spojrzeć. O, mój świat, twój świat, deszczu rękami nie zagarnę. O, mój świat, twój świat, istnieje to, co